मेरे साहिब ओशो, मेरे ठाकुर ओशो, मेरे सदगुरु ओशो, मेरे सदगुरु ओशो, मेरे साहिब ओशो, मेरे ठाकुर ओशो, मेरे सदगुरु ओशो, मेरे सदगुरु ओशो। मेरे साहिब ओशो मेरे।